Jesus Christ, Álom! Szégyen az, ha valaki a születés után vállal a búva még szűz. Emiért most tartan a könnyeg, mire a remelgálja után meg kell baszni a tanákát? Ha pedig fiúk, akkor valami speciális. Örök szívó szimuláló van, egy szülésző királyába kevezetik az apróska kazukát. Normális felnőtté fognak válni!